الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. سامعين محترم، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں اسلام کی نعمت سے مالا مال کیا. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اپنے مقربین میں شامل فرمائے. اللہ جل شانہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور میرے بندوں کو اس بات کی تلقین کرو کہ جب بھی وہ بات کرے اچھی کرے. اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ، شیطان ہی جو دشمن ہے انسان کا، وہی مسلمانوں کے درمیان عداوت اور نفرت پھیلانے والا ہے. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، اور یہ شیطان جو بالکل واضح انسان کا دشمن ہے، اور اس کی کوشش ہے کہ جتنے بھی ساتھی جہنم میں لے جائے وہ اپنی کوشش میں لگا ہوا ہے. اللہ جل شانہ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی بیان کی ہیں قرآن مجید نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی بیان کروائیں کہ جن کے اختیار کرنے سے مومن زمین پہ چلتا ہے لیکن جنت کی حوریں ان کے لیے ترستی ہیں اور فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. ان اوصاف حمیدہ میں سے ایک وقف جس کو آج ہم بلائے ہوئے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں آج امت اسلامیہ میں یہ تفرقہ ہے، وہ ہے حسن خلق. اخلاق، اس کا معنی کیا ہے اور صاحب اخلاق کو کیا فضائل حاصل ہوں گے، اور ہمارے قدوہ اور ہمارے لیے جو نمونہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اخلاق تھا اور ان کی وصیت کیا تھی، آج ان چند پوائنٹس کے بارے میں ہی ہم گفتگو کریں گے. اخلاق لغوی اعتبار سے خلقہ و تخلق خلوقا کا مطلب ہوتا ہے خوشبو لگانا. جب انسان حسن اخلاق کو اختیار کر لیتا ہے گویا کہ اس نے خوشبو کو استعمال کیا ہے، اور خوشبو جب انسان استعمال کرتا ہے، چاہنے والا اور نہ چاہنے والا بھی اس سے پوچھتا ہے کہ یہ کہاں سے خریدی ہے. خلق العود، لغت عرب میں اس وقت کہا جاتا ہے جب لکڑی کو برابر کیا جائے اور ہموار کیا جائے، اور جو لکڑی برابر اور ہموار ہو اسی کی کوئی اچھی چیز بنتی ہے. ان کرسیوں پہ گورنر بھی بیٹھتے ہیں اور وزیر اعظم بھی بیٹھتے ہیں، لیکن اگر لکڑی ہموار نہ ہو، برابر نہ ہو، کسی کام نہیں آتی، وہ روٹیاں پکانے کے کام آ جاتی ہے، اس کو جلا دیا جاتا ہے. اسی طرح جب انسان حسن اخلاق والا بن جاتا ہے تو اس کی زندگی بھی بالکل بیلنس والی بن جاتی ہے، کوئی شخص اس سے نفرت نہیں کرتا. خلق القدح، اس وقت کہا جاتا ہے جب تیر کو بالکل سیدھا کیا جائے، اور یہی وہ سیدھا تیر ہے جب کمان سے نکلتا ہے تو اپنے ٹارگٹ کو، اپنے نشانے کو حد تک پہنچ جاتا ہے. بصورت دیگر، اگر اس تیر کے اندر اعوجاج ہو، ٹیڑھ پن ہو، تو وہ تیر جو ہے کمان سے نکلتا ہی نہیں ہے. یہی سبب ہے کہ جب انسان حسن اخلاق والا بن جاتا ہے تو اس کی زبان سے نکلی ہوئی بات جو ہے وہ اثر کرتی ہے. آج ہماری زبانوں میں تاثیر کیوں ختم ہو چکی ہے؟ کیونکہ ہماری اپنی حالت یہ ہوتی ہے کہ جو لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں خود اس سے عامل نہیں ہوتے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الخلاق، بھلائی کے بڑے حصے کو کہا جاتا ہے، اور الخلوق جو عربی زبان میں اس وقت کہا جاتا ہے، اور اس کا حدیث میں بھی ذکر آیا ہے، وہ خوشبو جس میں جزو اعظم جو ہوتا ہے وہ زعفران، جو بہت بڑی خوشبو کا نام ہے، اس کا حصہ ہوتا ہے. یہی سبب ہے جو حسن اخلاق والا ہوتا ہے کہ ایک طرف ڈگری ہولڈر ہوں اور ایک طرف ایک سادہ صاحب بھی، اس کا اخلاق اچھا ہے تو لوگ ہمیشہ اس کی عزت زیادہ کریں گے، کوئی ایم اے کی ڈگری کو نہیں دیکھے گا. الخلق، لغت عرب میں طبی خصلت، طبیعت کو، عادت کو، مربت کو کہا جاتا ہے، اور الخلقہ یہ انسانی فطرت اور حیعت کو کہا جاتا ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس کے مزاج میں، اس کی گھٹی میں یہ چیز شامل ہو جائے کہ وہ بات کرے تو مسلمانوں کو دکھ نہ پہنچے بلکہ مسلمان اس سے خوشی ہو. جب یہی مزاج بن جائے انسان کا، اخلاق عالیہ، عالی ذرف والا مسلمان بن جائے، تو الاخلق لغت عرب میں اس وقت کہا جاتا ہے جب زیادہ لائق اور زیادہ مناسب شخصیت ہو، پھر وہ کائنات میں سب سے لائق اور مناسب شخصیت بن جاتا ہے. اور اصطلاحی اعتبار سے اخلاق اسم لسجیت الانسان و طبیعتی التي خلق علیہ، و بدل المعروف قولا و عملا و کف الاذى قولا و عملا. اخلاق کہتے ہیں قولی اعتبار سے یا عملی اعتبار سے ہر وقت نیکی کی خواہش کرنا، قولی اعتبار سے اور عملا بھی برائی کو اور بری چیز کو ختم کرنے کا عزم کرنا، اور ایسی اچھی طبیعت کا نام ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہوتا ہے. قزوینی فرماتے ہیں کہ حسن خلق جو ہے اس کا معنی یہ ہے، سلامت النفس نحو الارفق والاحند من الافعال. ہر وہ کام کرتا ہے جس کا اخلاق اچھا ہو، جس کے لوگ تعریف ہی کرتے ہیں، اور اس میں خیر خواہی نرم خوئی ہوتی ہے کہ کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہی نہیں. اور ماوردی نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا، طلاقۃ الوجہ، یہ تو چہرے کی بشاشت کا نام ہے، قلیل النفور، لوگ اس سے نفرت کم کرتے ہیں، لین الجانب، جب بھی کچھ سے سختی سے پیش آتا ہے وہ آگے سے تواضع کا رخ اختیار کر لیتا ہے. اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی شخص میں اخلاق دیکھنا ہو، اس کی علامت یہ ہے، لا تغضب ولا تحقد، اگر تمہیں برے، تمہارے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے، اس کا جواب اچھائی میں دیتے ہو، غصہ نہیں کرتے اور دل میں بغض نہیں رکھتے، تو تمہارا اخلاق اچھا ہے. عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، طلاقۃ الوجہ وبذل المعروف وکف الاذى، نیکیوں کو پھیلانا، برائی سے روکنا، اور ہر وقت مسلمانوں کے سامنے مسکرا کر پیش آنا، یہ اخلاق ہے. اور ماوردی نے اس کی اوصاف بیان کرتے ہوئے کہا، اذا حسن اخلاق الانسان, جب انسان کا اخلاق اچھا ہو جاتا ہے, کثر مصافو, اس کی علامت یہ ہے لوگ اس سے سلام کرنے والے زیادہ ہو جاتے ہیں, وقل معادو, اور اس کی دشمنی کرنے والے کم ہو جاتے ہیں, وقل معادو, اور اس کی دشمنی کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں, اور یہ اس کی علامت ہے. اس لیے عزیزان گرامی علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے, حسن الاخلاق فی ثلاث اشیاء, فی ثلاث اشیاء, تین چیزوں میں حسن خلق جو ہے وہ واضح ہوتا ہے, اجتناب المحارم وطلب الحلال والتوسعة على العيال, جو اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے زیادہ بچتا ہے اتنا ہی اس کا اخلاق جو ہے وہ بلند ہوتا ہے, وطلب الحلال, جو حلال کے پیچھے چلتا ہے اس کی کشمکش حلال کے پیچھے ہوتی ہے, حرام کی چیز کا نام سن کے بھی وہ اس کا چہرہ جو ہے وہ دوسری طرف مڑ جاتا ہے, وصیت والا عیال, اور سب سے بڑا اخلاق تو واضح ہوتا ہے اپنوں کے ساتھ کیسے کرتا ہے, بیگانوں کے ساتھ تو سارے کرتے ہیں, کتنے ہی لوگوں کے سامنے اخلاق عالیہ کا مظاہرہ کرتے ہیں لیکن بیوی کے ساتھ ان کا تعلق ایسے ہوتا ہے جیسے پاکستان انڈیا کا مقابلہ ہوتا ہے, یہ اخلاق نہیں. قرآن مجید میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں, ادفع بالتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون, اے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو تم سے برائی کے ساتھ پیش آتا ہے تم اس کا دفاع کرو, لیکن دفاع بھی اچھے انداز سے اخلاق عالیہ سے کرو. نحن اعلم بما یصفون, ہمیں معلوم ہے جو تمہارا وصف بیان کرتے ہیں, تمہیں دیوانہ بھی کہتے ہیں, مجنون بھی کہتے ہیں, پاگل بھی کہتے ہیں, یہ نہیں کہ ہمارے علم میں نہیں, ہم جانتے ہیں, لیکن تیرا جو ہے کیونکہ پوری دنیا کے لیے تم کو نمونہ بنا کے بھیجا ہے, تم نے ان کا مقابلہ بھی اچھے انداز سے ہی کرنا ہے. ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم, جب یہ کام تم دکھاؤ گے برائی کا جواب اچھائی دے دو گے تو یہ اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہوگا. فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم, وہ شخص جو تمہارا جانی دشمن ہوگا اللہ تمہارے اور اس کے درمیان ایسی محبت پیدا کر دے گا جیسی محبت تمہارے درمیان پہلے تھی ہی نہیں. اور اللہ جل شانہ نے تو, یہ تو مسلمانوں کی بات ہے, فرمایا ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن, جب اہل کتاب کو تم نے دین کی دعوت دینی ہے تو ان کو یہودی کہہ کر اور ان کو عیسائی کہہ کر جو ہے تانے دے کر آر دلا کر جو ہے ان کو دین کی دعوت نہیں دینی, ان کے ساتھ ہی جدال کرنا ہے اور ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے, تم نے دلائل و براہین کا آپس میں تبادلہ کرنا ہے, مذاکرہ کرنا ہے, اس کا بھی انداز اچھا ہی ہونا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھلایا, وہ یہودی بچہ وہ غلام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتا تھا, دکھ دیا کرتا تھا جب وہ بیمار ہوتا ہے, اللہ کے رسول اس کی خبر گیری کے لیے گھر جاتے ہیں, باپ اس کے سر کے پاس بیٹھا ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں قل لا الہ الا اللہ, بچے لا الہ الا اللہ آج ہی پڑھ لو, زندگی کے آخری لمحات آن پہنچے. فنظر الى ابی, بچہ اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے اور باپ کے دل میں بھی اللہ نے ڈال دیا, وہ کہتا ہے اطیع ابو القاسم, ابو القاسم کی بات آج مان لو. وہ یہودی غلام کہتا ہے لا الہ الا اللہ, جب یہ کلمہ ایک یہودی کی زبان سے اللہ کے رسول سنتے ہیں فرماتے ہیں اللہ اکبر الحمد للہ الذی انقذہ بی من النار, اللہ تو ہی بڑا ہے, تیری ہی تعریف ہے جس نے میری وجہ سے اس یہودی کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے. اگر ایک یہودی کو اسلام پیش کرنے کے لیے یہ انداز اللہ کے رسول نے اپنایا ہے, اور جب اپنے چچا جس دنیا فانی سے رخصت ہو رہے ہیں اس وقت اللہ کے رسول جب دعوت دینے جاتے ہیں, ابو جہل دیکھتا ہے کہ اتنی جگہ خالی ہے جتنی جگہ پہ ایک شخص بیٹھ سکتا ہے, جب اس نے دیکھا کہ یہ جادوگر نعوذ باللہ آ گیا ہے اٹھ کے اس جگہ پہ چلا گیا. حدیث کا لفظ ہے اللہ کے رسول عند عقبۃ الباب, دروازے پہ بیٹھ کر جہاں جوتیاں پڑی تھی وہاں بیٹھ کے اپنے چاچے کو دعوت دیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو, قیامت کے دن تمہاری سفارش کروں گا. عزیزان گرامی, اس لیے اخلاق عالیہ جو ہے حسن خلق, آج ہم اس نعمت سے محروم ہو چکے ہیں جس کا سبب یہ ہے کہ کہ پہلے ہم یہودیوں کے مقابلے میں یکمش نہیں ہو رہے، لیکن جب اپنی ذاتی دشمنیوں کو، عناد اور نفرتوں کو لاتے ہیں تو جو مسلمان ہیں ان پر بھی مہر اور ٹھپے لگا دیتے کہ یہ بھی یہودی اور یہ بھی عیسائی ہے، اللہ سے ڈر جانا چاہیے. اجرؤکم علی الفتیا اجرؤکم علی النار، جو فتووں پہ زیادہ جرت کرتا ہے وہ آگ کی چنگاریوں پہ جرت کرتا ہے. اسی اللہ کے رسول کے صحابہ جو فتویٰ دینے میں بڑی احتیاط کیا کرتے تھے، ہماری طرح جو ہے وہ دو لفظ پڑھنے کے بعد جو جیب کے اندر جو ہے مشین ہی رکھ لیتے تھے کہ جو بھی آئے اس کو منافق بنا دی اور کافر بنا دی اور فارغ کر دیا. بلکہ اچھے انداز سے اس کو سمجھانا چاہیے، اپنی حجت قائم کر دو، اگر پھر بھی نہیں سمجھتا تو ولا تسأل عن اصحاب الجحیم. جہنمیوں کے بارے میں تو کسی کو بھی سوال نہیں ہوگا، ہمیں تو اپنے بارے میں سوال ہونا ہے. عزیزان کرامی، جس شخص کو اللہ نے اس نعمت سے مالا مال کیا ہو وہ افضل ترین انسان ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، سب سے بہترین ایمان والا، افضل ترین جو شخص اس دنیا اور کائنات میں موجود ہے وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے. عموماً بعض ساتھی اخلاق کو بھی اخلاق بولتے ہیں جبکہ وہ بیماری کا نام ہے، لفظ اخلاق بولنا چاہیے. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل المؤمنین اسلاما من سلم المسلمون من لسانه ویده، سب سے افضل ترین مسلمان ایمانی اعتبار سے وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے اس کے بھائی جو ہے وہ محفوظ رہے. ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں بہت ہی خوب نکات بیان کیے. یہ نہیں کہ تم اپنے ہاتھوں سے اس کو مارنا چاہو تو تکلیف ملتی ہے، بسا اوقات ہاتھوں سے اشارے ایسے ہو جاتے ہیں کہ دیکھنے والے کو اتنی تکلیف پہنچتی ہے جتنی مارتے بھی نہیں پہنچتی. اور یہ نہیں کہ تم زبان سے گالیاں دو. ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس سے بڑی گالی کیا ہے کہ کسی کو دیکھ کے زبان نکال کے انسان کھڑا ہو جائے، وہ تو بےچارا خاک ہو جائے گا. اس لیے اپنا سے لے کر اعلیٰ درجے تک ہر وہ قباحت جو ہے جو زبان سے ہو سکتی ہے، جو ہاتھ سے ہو سکتی ہے، زبان سے ہی کسی کو انسان غلط مشورہ دیتا ہے، غلط میٹنگ کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے اور اس بھائی کے خلاف جو سازشیں تیار کرتا ہے، یہ سارے زبان کے ہی کارنامے ہیں. زبان سے جس سے مسلمان محفوظ رہیں، جس کے ہاتھوں سے مسلمانوں کی عزت و آبرو محفوظ ہو، وہ سب سے افضل ترین انسان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اخلاق جس کے پاس ہوتا ہے وہ صرف اور صرف افضل ترین انسان نہیں ہوتا، وہ اکمل ترین مومن ہوتا ہے. اس کا ایمان کامل اور مکمل ہوتا ہے. یہ اسی کو اللہ نعمت عنایت فرماتے ہیں، عامی لوگوں کے پاس کیا ہونا ہے اخلاق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکبر المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو. المطوعون اکنافا، کیا نشانی ہے اس کے اخلاق اچھا ہونے کی؟ جب کوئی بھی شخص آتا ہے، کوئی جاننے والا ہو یا جاننے والا نہ ہو، وہ اپنے کندھوں کو تکبر اور فخر اور ریا اور خود ادا کی وجہ سے اٹھاتا نہیں، پٹکتا نہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا، المؤمن حی لین، المؤمنون حیون لینون کالجمر الانف انقید انقاد واذا انیق على صخرة استناخ. مومن تو بڑا ہی ملائم ہوتا ہے اور بڑا ہی نرم خو ہوتا ہے. کائنات کے سردار کو دیکھے، جب مدینہ میں چلا کرتے تھے کوئی لونڈی بھی آ جاتی مدینہ کے کسی بھی گلی میں جا کے، کہتی کہ اللہ کے رسول میری بات سنے، دو دو گھنٹے اس کی بات سننے کے لیے کھڑے ہو جاتے اور پرواہ نہیں کرتے تھے کہ میں کائنات کا سردار ہوں. مومن جو ہوتا ہے وہ نرم خو ہوتا ہے اور اپنے مسلمان بھائیوں کا خیر خواہ ہوتا ہے. اس کے اندر تکبر کی تا بھی نہیں آ سکتی میرے بھائی، تکبر اور فخر کی تو دور کی بات ہے. مومن ہے نا، اس نے اللہ کو مان لیا ہے، ایمان لا چکا ہے، اس کا یقین بھی بن چکا ہے. جس طرح اونٹ جو ہے جتنا بھی سرکش ہو، جب مالک جو ہے کسی بچے کو بھی اس کی مہار پکڑا دیتا ہے تو 100 کے 100 اونٹ بھی ہے ایک بچے کے پیچھے چلتے ہیں، ادھر ادھر نہیں جاتے. وہ وَإِذَا أُنِيخَ عَلَى صَخْرَةٍ اسْتَنَاخَ، اونٹ کی عادت ہے کہ وہ پتھر پہ نہیں بیٹھا کرتا، یہ اس کے خصال میں سے ہے، لیکن جب مالک بیٹھانا چاہے تو اونٹ کبھی انکار نہیں کرتا. اسی طرح مومن ہے، دل چاہے نہ چاہے جب اللہ کے رسول کا فرمان آ جائے تو اپنے سر کو جھکا دیتا ہے، وہاں سرکشی نہیں دکھلاتا. بات یہ کر رہے تھے المتوعون اکنافن، ان کے کندھے بڑے ہی ملائم ہوتے ہیں، جو بھی کہے میری بات سنو فوراً اس کی بات کی طرف توجہ دیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کون ہے، میں تو جانتا ہی نہیں اس کو، ایسی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو الدرداء کیا فرماتے ہیں، ما تکلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا وهو متنسم، جب بھی کسی سے کلام کرتے تو چہرہ انور پہ جو ہے وہ بشاشت کی رمجم جاری ہو جایا کرتی تھی، کوئی جانتا ہوتا یا نہ جانتا ہو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے مسافہ کرتے تو یہ نہیں ہے کہ انگلیاں ملا کے یا ہاتھ ہی نہیں کھولتے تھے، جیسے عموماً ہماری عادت بن جاتی ہے. اور للاسف اس شریر میں انتہائی معذرت سے ساتھ کہوں گا، اہل علم میں جب یہ مصیبت آ جائے تو لوگ جو ہے اس کے علم سے محروم ہو جاتے ہیں، جو مسافہ کرنے کے لیے تیار نہ ہو اور یہ سمجھے کہ میں علامہ بن گیا ہوں، میرے بھائی وہ عین کے ساتھ علامہ نہیں، وہ علامہ ہوتا ہے حمزہ کے ساتھ، اس کا مطلب ہے دکھ دیوا. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. المتوعون اکنافا الذین یألفون ویؤلفون، اور دوسری ان کی علامت یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، لوگ ان سے الفت رکھتے ہیں. ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، اور یاد رکھ لو جو شخص ان سے محبت نہیں کرتا اس کے دل میں مسلمانوں کی شفقت، مسلمانوں کے ساتھ رحم اور خیر خواہی کے جذبات نہیں ہیں، اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی جذبات رکھتا ہے، اس شخص میں بھلائی نام کی کوئی بھی چیز نہیں ہے، تمام قسم کی بھلائیوں سے محروم ہے. اللہ ہمیں معاف فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، بہترین اور اکمل ترین ایمان والا تو وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے. لیکن علامت کیا ہے، کہاں اس کے اخلاق کا ظہور ہوتا ہے؟ وخیارکم خیارکم لنسائکم، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے. باہر تو بڑا اچھا اخلاق ہے، جو ہی گھر میں داخل ہو جاؤ منہ پہ 12 بج جاتے ہیں اور گالیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں، یہ بھی کوئی اخلاق ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت ہی اچھائی برتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اسود روایت کرتے ہیں، میں نے عائشہ سے پوچھا، میں یسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی، اللہ کے رسول اپنے گھر میں کیا کام کیا کرتے تھے؟ تو عائشہ بیان فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا وارضاها، کان فی محنت اہلی، ای فی خدمت اہلی، وہ اپنے گھر والوں کی خدمت کیا کرتے تھے. اور آج کا ڈگری ہولڈر جب اس کو بیوی کہتی ہے کہ مجھے یہ کام کروا دو، یا یہ کہتی ہے کہ یہ چیز پکڑا دو، اس کے اندر تکبر اور وہ شرارت جو ہے، جو شیطانی شرارت ہے، وہ سامنے آتی ہے، کہتا ہے میں تیرے باپ کا غلام ہوں یا نوکر ہوں کیا؟ کہ نبی سے بھی تمہاری عزت زیادہ ہے. فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، گھر میں رہتے، وَيَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ الرِّجَالُ فِي بُيُوتِهِمْ، ہر کام کرتے جو مرد کرتے ہیں، يَحْلِبُ الشَّاةَ، بکریوں کا دودھ دھو لیا کرتے تھے، وَيَخْصِفُ نَعْلَهُ، اپنی جوتی کو خود جو ہے وہ سیٹ ویٹ کر لیتے تھے، اور وَيَرْفُ ثَوْبَهُ، اپنے کپڑے تو خود ٹانکے وغیرہ لگا لیا کرتے تھے، لیکن جب اذان ہو جاتی تو ایسے اٹھ کے مسجد کی طرف چلے جاتے تھے جیسے گھر والوں کو جانتے ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں سبق دیا ہے کہ تمہارا یہ کام ہے کہ تم اچھائی ہی برتو، آگے پھر اس کی قسمت ہے، رتبت فی دنیا عاریت فی الآخرہ، کتنی ہی عورتیں دنیا کے اندر تو لباس پہنے گی اور قیامت کو ننگی کر دی جائیں گی. ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے معانی بیان کرتے ہوئے ایک معنی یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت جو اس کا خامد تو نیک ہے, اس کی نیکی کی وجہ سے لوگ اس کی بھی عزت کرتے ہیں, لیکن وہ سدھرتی نہیں ہے, اللہ کا تقرب حاصل نہیں کرتی, قیامت کو ننگی کر دی جائے گی, اللہ نے محفوظ فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حسن اخلاق والا شخص افضل ترین شخص ہے, حسن اخلاق والا شخص اکمل ایمان کی علامت ہے کہ اس کے پاس حسن اخلاق ہے. اور انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی فرماتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وان حسن الخلق لیبلغ درجۃ الصوم والصلاۃ. اگر انسان نفلی روزے نہیں رکھتا, تہجد اس کو نہیں ملی, اللہ سب کو یہ نعمت نصیب فرمائے, لیکن اخلاق کو اپنے سے بلند کر لیتا ہے, اللہ اس کو تہجد اور روزے کا ثواب دے دیتا ہے. عزیزان گرامی, صرف یہ ثواب نہیں ملتا, بلکہ کونین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ جو شخص ساری رات قیام کرتا ہے اور دن کو روزے رکھتا ہے, جتنا ثواب اس کو ملتا ہے حسن اخلاق والے کو, وہ سارے کا سارا ثواب اللہ اس نے حسن خلق کی وجہ سے عنایت فرما دیتے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان الرجل لیدرک بحسن خلقه درجات قیام اللیل درجات قائم اللیل وصائم النہار. ہر وہ مرتبہ, ہر وہ درجہ جو تہجد والے کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے, جو نفلی روزے رکھنے والے کے لیے تیار کر رکھا ہے, بندہ جب اپنے اخلاق کو بلند کر لیتا ہے تو قیامت کے دن یہ سارے کے سارے درجات اس کو بھی اللہ نصیب فرمائے گا. اور دوسری روایت میں عائشہ ہی روایت کرتی ہیں رضی اللہ عنہا وارضاها, ان المؤمن لیدرک بحسن خلقه درجت الصائم القائم, کہ ساری رات جو کھڑا رہتا ہے جو اجر اس کو ملے گا, اور جو ہر وقت روزے کا اہتمام کرتا ہے نفلی روزوں کا, جو درجات اس کو ملیں گے اللہ قیامت کے دن اس کو نصیب فرما دیں گے جس کا اخلاق اچھا ہوگا. اور آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما من عبد یصوم یوما إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. جو ایسا روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھ لیتا ہے, قیامت کے دن اس کے چہرے کو اس کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت دور کر دیا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, ان الرجل لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الرَّامِي بِالْحَوَاجِرِ. سخت جب گرمی ہو, کتنے ہی سعادت مند لوگ ہیں جو اس میں بھی گھبراتے نہیں ہیں, روزہ رکھتے ہیں لیکن کمزور گھبرا جاتے ہیں, لیکن اگر سخت گرمی اسی طرح برقرار رہے اور وہ شخص اپنے عزم کو پکا رکھتا ہے, پھر بھی وہ روزے رکھتا ہے, اللہ کو جو اجر اس کو دے گا وہ کسی کو نہیں دے گا, جو اجر اس بندے کو ملے گا حسن خلق والے کو بھی اللہ اتنا ہی عنایت فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی جگہ فرمایا, ان المسلم المسدس لیدرک درجۃ القوام القوام بآیات اللہ بحسن خلقه وكرم ضريبته. صرف حسن خلق کی بات نہیں ہے, یہ حسن خلق کی فروعات میں سے ہے, اس کی اقسام ہے, کہ جب وہ معاملہ کرتا ہے, لین دین کا تعلق اس کا کسی کے ساتھ بنتا ہے, اگر اس میں انصاف سے کام لیتا ہے تو صوام بہت زیادہ روزے رکھنے والا, قوام بآیات اللہ جو ساری رات صرف قیام نہیں کرتا بلکہ قرآن مجید کی تلاوتیں بھی کرتا ہے, جو اجر اس کو ملے گا جہاں اس نے خلق والے کو ملے گا, وہاں اچھے تعامل کرنے والے کو بھی اللہ اتنا ہی اجر نصیب. عزیزان گرامی, حسن خلق جہاں یہ افضل ترین مومن کی علامت ہے, اکمل ایمان کی نشانی ہے، اور تہجد والے اور نفلی روزے رکھنے والوں کو جو درجات ملیں گے ان درجات کے حصول کا سبب ہے وہاں یہ محبت الہی کو حاصل کرنے کے لیے کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسامہ بن شریح روایت کرتے ہیں، احب عباد اللہ الی اللہ احسنہم خلقا، اللہ کی ساری مخلوق ہے لیکن سب سے زیادہ محبوب جو اللہ کے نزدیک ہوگا قیامت کے دن وہی ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ اور ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احب العباد الی اللہ انفعہم لعیالہ، سب سے بہترین اور اللہ کو پسندیدہ وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کو زیادہ نفع دیتا ہے، ان کے ساتھ جو اچھا برتاؤ کرتا ہے۔ اصل بنیاد تو یہ ہے، پہلے اپنوں کے ساتھ اچھائی برتی جائے، جو اچانک آتا ہے بیگانا آتا ہے سارے لوگ ہی اپنے آپ کو بلند کرنے کے لیے اس کے ساتھ جو اچھا اخلاق برتے ہیں۔ لیکن مومن یہ ہوتا ہے گھر میں ہو یا باہر ہو، اس کا جو اس کی خلوت اور جلوت ایک جیسی ہوتی ہے، وہ ریاکار تو ہوتا ہی نہیں ہے، وہ دکھلاوا تو کرتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس نے پڑھا ہوا ہے من سمع سمع اللہ به ومن یرائی یرائی اللہ به، جو لوگوں کو سنانے کے لیے شہرت کے لیے کوئی کام کرتا ہے اللہ بھی قیامت کو اس کے عیبوں کو پوری دنیا کے سامنے لا کر سنا کر اس کو ذلیل کر کے جہنم میں داخل کریں گے۔ ومن یرائی یرائی اللہ به، اور جو دکھلاوے کے لیے کام کرتا ہے اپنے آپ کو بلند کرنے کے لیے، تکبر اور فخر کے لیے، ریاکاری کے لیے، قیامت کو جہاں اللہ تعالیٰ مومنین کو جنہوں نے توبہ کر رکھی ہے اور جن کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے اکنافن، اس کو چھپا کر پوچھیں گے، ہاں میرے بندے یہ تم نے کام کیا کہ نہیں، وہ کہے گا ہاں یا رب کیا ہے۔ اللہ پھر فرمائیں گے، کیا میرے فرشتوں نے ظلم تو نہیں کیا تیری نیکیوں بدیوں میں لکھنے میں؟ قال لا، اے میرے رب فرشتے ظلم نہیں کرتے۔ بتاؤ پھر میں دنیا میں تجھ پہ پردہ ڈالتا رہا کہ نہیں، لیکن تم اپنی سرکشی میں برقرار رہا، آخر تم نے توبہ کر لی، جس طرح دنیا میں میں نے پردہ ڈالا تھا، جو آج یہ پردہ ڈال کے تمہیں جنت میں داخل کرتا ہوں۔ اس وقت جو ہے جو شخص ریاکار ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے، وَمَن يُرَائِ يُرَائِ اللَّهُ بِهِ، اللہ ساری دنیا کو اس نے جو کچھ کارنامے سر انجام دیے ہوں گے، کسی کے ساتھ فراڈ کیا ہے، دھوکہ دیا ہے، جھوٹ بولا ہے، بدماشیاں کی ہے، سب دنیا کو دکھا کے ذلیل کر کے جہنم میں پھینک دیں گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور عزیزان گرامی، برا نہ مانیے گا اگر آپ کو واللہ ثم واللہ پتہ چل جائے کہ ریاکاری اور فخر کا گناہ کتنا ہے اور یہ مصیبت کتنی ہے، تو کوئی شخص اس بات کی خواہش ہی نہ کرے کہ میری شہرت ہو جائے۔ ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، اللہ کو پسند اس بندے کو کرتے ہیں جو پرہیزگار ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، جو دل کا غنی ہوتا ہے۔ دل کا غنی اس لیے میں نے کہا، ولکن الغنا غنا النفس، دنیا میں رہتے ہیں نماز بھی نہیں پڑھتے, مال تو ان کو ملا ہوا ہے, ایسی بدقسمتی ہے اپنی جان پہ بھی خرچ نہیں کرتے, کوئی زندگی ہے, شرمندگی شرمندگی ہے اس کے لیے. لیکن جو دل کے امیر ہوتے ہیں وہ پرواہ نہیں کرتے اللہ کی جنت کو حاصل کرنے میں, جو کچھ ان کے پاس ہے وہ اللہ کے رستے میں قربان کر دیتے ہیں. بات یہ کر رہے تھے میرے بھائی, اللہ پسند کرتے ہیں جو پرہیزگار ہو, جو دل کا غنی ہو, الخفی جس کو لوگ نہیں جانتے, چھپا ہوا ہے, کوئی اس کی شہرت نہیں ہے. اس لیے میرے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سمجھ لینا چاہیے, کبھی بھی یہ خاص نہ کرے کوئی ایم پی اے ہے کوئی ایم ایل اے ہے, یہ زمانے میں اس کی کیا حیثیت ہے, اس کی حیثیت اتنی ہی بڑی ہے کہ وہ اللہ کا مقرب بندہ, اس سے بڑھ کے اس کو اور کیا ڈگری چاہیے. ليس الخمول بعار على امرئ ذي جلال فليلة القدر تخفى فتلك خير الليالي علماء الفضلاك مقمول ہو کر چھپے ہوئے رہنا, ان کی شہرت نہ ہونا یہ عیب نہیں ہے. یاد رکھ لو لیلۃ القدر جو ہے وہ چھپی ہوئی رات ہے, کوئی نہیں جانتا, لیکن کائنات کی سال کی ساری راتوں کی سردار ہے. اور کتنے ہی لوگ ہیں اس شہرت کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں, اللہ ہم سب کو ان ہتھ کنڈوں سے محفوظ فرمائے. بات یہ کر رہے تھے یہ اللہ کی محبت کے حصول کے لیے بہترین طریقہ ہے کہ انسان اپنے اخلاق کو بلند کر لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سعد روایت کرتے ہیں, ان اللہ کریم یحب الکرماء جواد یحب الجود, اللہ کریم بھی ہیں اور جو کرم نوازیاں کرتے ہیں ان کو بھی پسند کرتے ہیں, جواد بھی ہیں جو سخاوتیں کرتے ہیں ان کو بھی پسند کرتے ہیں, ویحب معالی الاخلاق ویکرہ سفساقہا, بلند اخلاق کو اللہ پسند کرتے ہیں, گندے اخلاق کی طرف نظر بھی نہیں ڈالتے. اور سہل ابن سعد روایت کرتے ہیں, ان اللہ کریم یحب الکرم, اللہ جل شانہ خود بھی کریم ہے اور کرم نوازی کو پسند فرماتے ہیں, ویحب معالی الاخلاق ویکرہ سفساقہا, اور جابر فرماتے ہیں, ان اللہ جمیل, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ خود بھی جمیل ہے, یحب الجمال, اور جمال کو پسند کرتے ہیں. کتنے لوگ جو ہیں اپنی شادیوں پہ اپنی جو مناسبات ہوتی ہیں وہاں جانے کے لیے تو بڑا کچھ کرتے ہیں, لیکن جب مسجد کا معاملہ آ جائے اللہ کی عدالت میں آگے کھڑا ہونا ہو تو وہاں بخیلی شروع ہو جاتی ہے, لو جی اب یہ ضروری ہے کہ پرفیوم یہاں بھی استعمال کر کے آئیں. جب ایسا شخص ملاقات کرنی ہو ہم جو ہے فرانس کی پرفیوم استعمال کریں, جب اللہ کی عدالت میں آنا ہو تو انسان جو ہے اشعث اخضر آ جائے, پورا گندا حال ہے, اسی طرح وہ پینٹ پہنی ہوئی ہے جو کھیل کے میدان میں تھی, اور اللہ کا یہ حیا کر رہا ہے. وما قدر اللہ حق قدری, اور کتنے لوگ اپنے آپ کو بڑے سچے پکے مسلمان بناتے ہیں اور کہتے ہیں اگر ان سے کہا جائے کیا ہے اس میں نماز نہیں ہوتی, بھائی آپ زیادہ پڑھے لکھے, ہمارے پاس تو ایسی کوئی حدیث نہیں ہے, ہم تو یہ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ احق من تزین لہ, اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کے لیے زیب و زینت اختیار کی جائے, تم لوگوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرتے ہو. جب مسجد میں آؤ خذوا زینتکم عند کل مسجد, سب سے اچھا لباس مسجد میں ہونا چاہیے کیونکہ ہم اس کی عدالت میں آ رہے ہیں جو کائنات کا رب ہے, الحمدللہ رب العالمین جو جہانوں کا مالک ہے. آج کسی کورٹ میں چلے جائیں اگر تھوڑی سی بدتمیزی ہو جائے وہ ایک گھنٹہ تک کھڑا کر دیتے ہیں, آپ نے کورٹ کا احترام نہیں کیا اس کے لیے ایک گھنٹہ آپ کو یہ سزا ہے. اندازہ لگائیے یہ تو چھوٹی سی کورٹ ہے جو کل کو ختم ہو جانے والی ہے, اگر کل کو اللہ نے اپنی عدالت میں جو کھڑے ہو کر بدتمیزی کرتے ہیں, نہ لباس کا خیال ہے نہ چہرے کا خیال ہے, کل قیامت کو اگر اسی وجہ سے اللہ نے کھڑا کر دیا تو کوئی چھوٹ سکے گا؟ اللہ ہم سب کو معاف فرما. عزیزان گرامی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ یحب معالی الامور واشرافها, جہاں اللہ بلند اخلاق کو پسند کرتے ہیں وہاں جو بلند کاموں کی طرف نظر دوڑاتا ہے کہ مسلمانوں کی ترقی کس طرح ہو سکتی ہے, ان کے ایمان کیسے بلند ہو سکتے ہیں, ان کا تعلق باللہ کیسے قائم ہو سکتا ہے, جو دعوت کا کام کرتا ہے جو دائی حق ہے, اللہ تعالیٰ ایسے کاموں کو بھی زیادہ پسند کرتے ہیں, وہ یکرہ استفساقہا, اور جو صرف اس بارے میں سوچتے ہیں کہ پیٹ کیسے بھرنا ہے یا میرے گھر کی یہ چیز ٹوٹی ہوئی ہے اس کی میں نے مینٹیننس کا کام کیسے کروانا ہے, وہ یکرہ استفساقہا, اللہ اس بات کو پسند ہی نہیں کرتے. مومن تو ہوتا ہے کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راحت وترکہا, جس طرح ایک مسافر ہے سفر کرتا کرتا ہے, درخت کے نیچے آرام کرتا ہے, تھوڑی دیر سستانے کے بعد اپنے سفر کو روانہ ہو جاتا ہے. اس کو کیا لگے درخت پہ کون بیٹھا ہے, کیسا درخت ہے, اس کو پانی دینا ہے یا نہیں دینا. لیکن ولا تنسى نصيبك من الدنيا, جو ہے اس سے صبر کناف کی جائے, زیادہ کی حوث نہ رکھی جائے. یہ مقصود ہے دنیا کو گزارنے کے لیے, ایمان کو باقی رکھنے کے لیے اتنی چیز جو صرف اس کی زندگی کو اور ایمان کو باقی رکھے, وہ تو اس کی جذبہ حیات ہے, اس کو تو اس نے لینا ہی ہے. اور قرآن بھی کہتا ہے ولا تنسى نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك, دنیا کا حصہ نہ بھولیے اور احسان کریے جس سے اللہ نے تم پہ احسان کیا ایمان کے ساتھ, تم اس کے شکر میں احسان کرو, زیادہ سے زیادہ اس کا شکر کرو. کیسے شکر ہوگا, اس کی عبادت زیادہ سے زیادہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس عظیم نعمت کو معیار زوجیت قرار دے دیا کہ اگر دنیا کے اندر تم نے رشتہ دیکھنا ہے, یہ نہ دیکھو پرانڈو ان کے گھر میں ہے کہ نہیں, کل کو شاید میرے حصے میں آ جائے. یہ نہیں ہے کہ لمبی جو ہے 2 فٹ لمبی لسٹ بنا کے دوں گا, اس میں کرونا گاڑی بھی لکھی ہوگی آئے گی کہ نہیں آئے گی. اذا اتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوا, جب تمہارے پاس آ جائے یہ سارے کے سارے خاندانی بت ہے, سید زیادہ ہے تو اپنے گھر میں ہوگا. کائنات کے سردار نے کیا طریقہ بتلایا ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی غلام بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی تھی, کوئی پرواہ نہیں کی, پرواہ کی ہے تو اس ایمان کی ہے. اس کا ایمان ایسا تھا بلال چلتے زمین پہ سے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی. وہ یہ نہیں سوچا کرتے تھے کہ اس کی گاڑی کی آواز باہر سے آئے گی, وہ جنت کی آہٹوں کا انتظار کیا کرتے. اذا اتاكم من ترضون خلقه, پہلی بات ہی خلق کی ہے, وہ دینہ ہو جس کا خلق پسند ہو, دین پسند ہو, فزوجو اس کی شادی کر دو, اس کو بیٹی کا رشتہ دے دو, اس سے بڑا ہو تمہیں کیا چاہیے. اللہ تفعلو, اگر تم نے وہاں بہانے اور ہیلے بنائے کہ نہیں ہمارا قبیلہ بڑا اونچا ہے, اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا, یہ تم معرفت کے لیے بنائے ہیں, اس لیے نہیں بنائے لتفاخروا کہ تم فخر کرو اپنے قبیلوں کے ساتھ. وہ سید ہے تو کہتا نہیں جی نہیں, سادات جو ہیں ویسے شادی نہیں کرتے. یہ تو اللہ کے سامنے جب سوال کا جواب دینا پڑا اس سب پتہ چلے گا نا کہ سید زادے کہاں جاتے ہیں اور سید بھی بنتے کیسے ہیں. وہ ایک لائن میں کھڑے تھے, اس کا پیچھا ہٹا, میں سادات میں سے ہوں. دوسرا بندہ کہتا یار جانے دے اس کو. وہ کیا کہوں, نے کہا مجھے پتا یہ سید. اس نے کہا تجھے کیسے پتا, کہتا میرے سامنے بنا اس لیے مجھے پتا ہے کہ یہ سید. بات کیا ہے میرے بھائی, سید زادوں کی بات نہیں ہے, خاندانی بتوں کی بات نہیں ہے, بات ہے تو اللہ کے ساتھ تعلق مربوط و مضبوط کس کا ہے. اللہ تفادو تکن فتنة فی الارض و فساد عریض, ایسا دنیا میں فساد آئے گا پھر. اور امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں المنہاج میں مسلم کی شرح میں, اس سے بڑا فتنہ کیا ہے کہ وہ بچی بھی نیک اور اس کو رشتہ ہی نہ کرائے. اس سے بھی کوئی, جب رشتہ ہو جائے تو بار بار ٹوٹ جائے, اس سے بڑا بھی کوئی فتنہ ہے. ایک ذہن بنا ہے پھر ٹوٹا, پھر بنا ہے پھر ٹوٹا, وہ تو نفسیاتی مریض بن جائے گی. اللہ مسلمانوں کی بچیوں کی حفاظت فرمائے اور ان کو نیک رشتے عنایت فرمائے. عزیزان گرامی, جہاں یہ نعمت جو ہے یہ زوجیت کے لیے معیار اللہ کے رسول نے بنایا, اور وہاں یہ بھی فرمایا کہ اس سے بڑھ کر نعمت ملی ہی کسی کو نہیں ہے. ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم, اے مسلمان واللہ تمہارے درمیان خلق کو تقسیم کرتے ہیں جس طرح رزق کو تقسیم کیا ہے. وان اللہ یعطی الدنیا لمن یحب ومن لا یحب, اور دنیا تو ہر اس کو دے دیتے ہیں جس سے محبت کرتے ہوں یا دشمنی یا جس سے محبت نہ کرتے ہوں. ولا یعطی الدین الا لمن احب, لیکن دین کی نعمت اس کو دیتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہوں. ومن آتاہ اللہ الدین, جس کو اللہ دین دے دے, فقد احبہ, اللہ نے اپنی محبت کا اظہار اس سے کر دیا ہے. اور آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا یسلم عبد, کوئی بندہ کامل مسلمان نہیں ہو سکتا, حتی یسلم قلبہ ولسانہ, جب تک اس کی زبان اور دل جو ہے اسلام کے حکموں کے مطابق نہ ہو جائے. ولا یؤمن حتی یأمن جارہ بوائقہ, اور کوئی مومن مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی شرارتوں سے مسلمان محفوظ نہ ہوں. قیل یا رسول اللہ وما بوائقه، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بوائق کا کیا مطلب ہے؟ قال غشمه وظلمه، اس کے ظلم و ستم سے اور اس کی شرارتوں سے جب تک مسلمان محفوظ نہ ہو تو اس کا ایمان کامل نہیں ہے. ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفقه فيقبل به منه، جب کوئی شخص مال کماتا ہے حرام کا اور پھر اس کو خرچ کرتا ہے، اللہ اس کو قبول نہیں کرتا. ولا يتصدق به فيقبل منه، اگر صدقہ بھی کرے گا نیکی کا کام ہے، اللہ پھر بھی قبول نہیں کرتا. ولو تركه خلف ظهره، اگر اسی طرح سودی مال گھر میں چھوڑ کے مر جاتا ہے، جانا تو سب نے ہے، ہم سب نے اس سفر کو طے کرنا ہے میرے بھائی، الا زاده الله الى النار، وہ تو چھوڑ کے چلا گیا ہے، لیکن یہ طریقہ جو ہے، یہ وراثت جو چھوڑ کے گیا ہے، یہ آگ چھوڑ کے گیا ہے جو اس کے گھر والوں کو بھی آگ میں لپیٹ لے گی اور قیامت کو اس نے تو نپٹنا ہی نپٹنا ہے. ان اللہ لا يمحو السيء بالسيء، اللہ جو ہے برائی کو برائی کے ساتھ نہیں مٹاتے، ولكن يمحو السيء بالحسن، اچھائی کے ساتھ اللہ برائی کو ختم کرتے ہیں. ولكن الخبيث لا يمحو الخبيث، جس طرح خباثت خباثت کو دور نہیں کرتی. وضو کرنا ہو تو یہ نہیں ہے کہ آپ جہاں پانی ڈالتے لوٹے میں وہاں کو پلید چیز ڈال دیتے وضو ہو جائے گا، وہاں پاک پانی چاہیے. جب گناہوں کو معاف کروانا ہے تو مال بھی حلال کا ہی صدقے میں دینا چاہیے. اللہ ہمیں حلال مال عنایت فرمائے. جب صحابی نے کہا تو اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجئے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، تو اللہ کے رسول نے ایک ہی جواب دیا تھا، اپن مطعمت، اپنے مال کو حلال کر لو، تو اس سے بڑا کوئی مستجاب الدعوات نظر نہیں آئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جس کے پاس اخلاق حسنہ ہوتا ہے، ان الناس لم يؤتوا شيئا خيرا من حسن خلق حسن، اخلاق عالیہ سے بڑھ کے امت اسلامیہ کو کوئی بھی نعمت نہیں دی گئی. جس کے پاس یہ آگئی، تمام کے تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس بندے میں جمع کر دی. عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے بھاری چیز جو نام اعمال میں آئے گی وہ اخلاق حسنہ ہے. اثقل شیء فی المیزان الخلق الحسن، جب نام اعمال ترازو لگے گا تو سب سے بھاری چیز شامل ہوگی نام اعمال میں وہ اچھا اخلاق ہوگا. وَإِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْمُتَفَحِّشَ الْذَلِيلَ، بعض لوگوں کا اخلاق اچھا ہوتا ہے لیکن پھر بھی فحاشی کی باتیں کرتے ہیں، وہ اخلاق اچھے کی علامت نہیں. کچھ فحاشی کرتے ہیں، کچھ فحاشی کو پسند کرتے ہیں. ایک تو وہ لوگ جو فحاشی کرتے ہیں مجرم ہیں، جو فحاشی کو پسند کرتے ہیں. پسند کرنے کا کیا مطلب؟ بہانے لگا کے کہ ہمارا بیٹا اپنے پڑوسی کے گھر جا کے ٹی وی دیکھتا تھا، میں نے گھر میں ہی کیبل لگا دیا، چلو کسی کے گھر تو نہ جائے گا نا، اپنے گھر میں ہی کیبل لگا دیا، وی سی آر لگا دیا، اور کہا نہیں جی بس بچے کو جو نا ہم آوارہ نہیں پھرنے دینا چاہتے. انسان بارش سے بھاگ کر جو ہے پر نالے کے نیچے آ کے کھڑا ہو جائے، بچ جائے گا؟ بڑے تعجب کی بات ہے. قرآن کہتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ صرف چاہتے ہیں کہ مومنوں میں فحاشی پھیل جائے، کرتے نہیں فحاشی، لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کی چاہت کی سزا اتنی ہے کہ دنیا آخرت میں ان کو عذاب ملے گا. اللہ نے معاف فرمائے. البذیء، بعض لوگ فحاشی تو نہیں کرتے، فحاشی کو پسند تو نہیں کرتے، لیکن ایسی گندی محفلیں قائم کرتے ہیں جس میں باتیں ہوتی ہی ایسی ہیں جو فحاشی پہ مبنی ہوتی ہیں. البذیء، اللہ ایسے آدمیوں کو جو گندے لوگ اللہ پسند ہی نہیں کرتا. ان اللہ یبغض، اللہ بغض رکھتے ہیں ایسے بندے سے. الفاحش المتفحش البذیء، جو گندی باتیں کرتے ہیں. فلم کی بات چل گئی اور ایک بندہ بیٹھا، اس کا کچھ تعلق ہی نہیں ہے، شادی کے معاملات چھیڑ لیے، یہ مومن کی فراست کے خلاف ہے. اگر کسی کو سمجھانا ہو تو دینی نقطہ نظر سے سمجھاؤ، اگر اس کو ضرورت ہے، ویسے ایسی باتیں کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. مومن کے ایمان کی علامت یہ ہے، ترک ما لا یعنی، جو اس کے کام کی بات نہیں اس کو تو وہ کرتا ہی نہیں ہے. جو اس کے کھاتے میں لکھی جانی، اس کا حساب دینا پڑنا، اس کو وہ کیسے کرتا ہے؟ اللہ نے محفوظ فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حقیقت میں نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، ان الہدی الصالح والشمس الصالح والاقتصاد، اچھی راہ پہ چلنا اور اچھا اخلاق والا ہونا اور میانہ روش اپنی زندگی کو چلانا، جزء من 25 جزء، یہ نبوت کے 25 حصوں میں سے ایک حصہ اس کے پاس آ جاتا ہے، اتنا وہ کرمی والا شخص بن جاتا ہے جس کے پاس اخلاق عالی آ جائے۔ عزیزان گرامی، قیامت کے دن سب سے قریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی شخص ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من اقربکم الی، ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احسنکم اخلاقا۔ قیامت کے دن سب سے قریب میرے وہ بیٹھے گا، سب سے زیادہ محبوب مجھے وہ ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ وَإِنَّ مِنْ أَبْغَضِكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَسْوَأُكُمْ أَخْلَاقًا، اور سب سے فخیز اور گندا شخص وہ ہوگا قیامت کے دن، اور مجھ سے دور وہ ہوگا جس کا اخلاق گندا ہے۔ السرسارون والمتفیہقون المتشدقون، السرسارون جو باتیں ٹٹر کرتے رہتے ہیں، کوئی مقصد ہی نہیں ہے ان کی زندگی کا، بس باتیں کرنا انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا رکھا ہے۔ المتفیہقون، المتفیہقون کا صحابہ معنی پوچھتے ہیں، قال المتکبرون جو تکبر کرتے ہیں، المتشدقون جو اپنے مال و دولت کا فخر کرتے ہوئے لوگوں کو اونچی اونچی آوازوں میں چھڑکیاں مارتے ہیں، اور روب ڈالنے کے لیے جو اپنی اونچی بلند آوازیں کرتے ہیں تو لوگ سمجھ جائیں کہ بہت مال و دولت والا ہے۔ قیامت کے دن یہ اللہ کے نزدیک اور نبی کے نزدیک مبغوث ترین شخص ہوگا، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں سب سے زیادہ اعلیٰ درجہ جو ملے گا، اچھے اخلاق والے کو ملے گا، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ من ترک المراء وان کان محقا، جو سچا ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، میں جنت میں چبوترے کی اس کو ضمانت دیتا ہوں۔ وببیت فی وسط الجنہ من ترک الکذب وان کان ناجحا، اور جنت کے اعلیٰ درجہ جو ہے اور ایک نچلا درجہ، اس کے درمیانہ درجہ جو ہے، اس میں میں چبوترے کی ضمانت دیتا ہوں جو جھوٹ کو چھوڑ دے۔ بعضوں کہتے ہیں میں نے تو ویسے کیے تھے، ہاری قسمت ان زرگا، میں نے تو ویسے نیلا جھوٹ بولا تھا۔ کیا مطلب نیلے جھوٹ کا؟ ویسے ہی کہا تھا، ویسے کیسے کہا تھا؟ وَإِن كَانَ مَازِحًا، اگر مزاح بھی کرتا ہے پھر بھی جھوٹ بولتا، اگر اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اللہ کا یہ وعدہ ہے نبی کی زبان سے کہ اس کو اللہ وسط الجنت میں جو ہے چبوترا عنایت فرمائیں گے۔ وَبِبَيْتِ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، اور اعلیٰ جنت جنت الفردوس ہے، اللہ ہم سب کے نصیبے میں فرمائے، ہم سب کو اس میں جمع فرمائے، اس کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ لمن حسن خلقا، جس نے اپنے اخلاق کو اچھا کر لیا وہ جنت الفردوس کا والی ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے اخلاق کو بہتر بنائے، اللہ ہم سب کو ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، اقول ما تسمعون واستغفر اللہ العظیم الجلیل لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه واخوانه، اما بعد، اخلاق عاليه يفضل سرين مؤمن کی علامت ہے، کامل ایمان کی نشانی ہے، اور تہجد گزار اور روزے رکھنے والوں کو جو درجات ملیں گے اس کو بھی ملیں گے، اور یہ محبت الہی کی دلیل ہے۔ اور یہ شخص جو ہے واقعی اخلاق عالیہ جو ہے معیار زوجیت بنایا جا سکتا ہے، اور یہ وہ نعمت ہے جس جیسی نعمت اللہ نے کسی کو عنایت نہیں کی، اور یہ نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اور قیامت کے دن سب سے قریب نبی کے وہ ہوگا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس کا اخلاق اچھا ہوگا، اور سب سے بھاری چیز بھی نام اعمال میں اخلاق ہی ہوگا، اور اعلیٰ جنتی بھی اخلاق والا ہی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ صرف دو باتیں بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو ہمارے لیے قدوہ اور نمونہ ہے، آج ہم چھوٹی سی بات پہ کہتے ہیں لہ دیکھ لوں گا تم نے مجھے للی سمجھا ہوا ہے، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے میں للی نہیں ہوں اس کو شوٹ کر دیتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اگر توبہ نہیں کرتا تو جہنم میں جائے گا، وہ تو اللہ کے پاس چلا گیا ہے، یہ سلاخوں میں انتظار کر رہا ہے، میری ملاقات کرنے آج کوئی نہیں آیا، کون آئے گا تیری ملاقات کرنے؟ صرف ایک کلمے کو ثابت کرنے کے لیے اتنا جو ہے فساد پھیلا دیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا ہے، عائشہ فرماتی ہے کہ انا خلق القرآن، ان کا تو اخلاق تھا ہی قرآن. اور انس فرماتی کنت امشی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے ساتھ میں چل رہا تھا، وعلیہ برد النجرانی غلیظ الحاشیہ، نجرانی چادر اللہ کے رسول نے پہنی ہوئی تھی جو موٹی کھردری چادر تھی. فادرکہ اعرابی، بخاری کی روایت ہے، ایک اعرابی اور بدو قسم کا آدمی آیا، فجبزہ بردائہ جبزہ شدیدہ، چادر کو پکڑتا ہے، بل دیتا ہے، کھینچتا ہے کائنات کے سردار کی چادر کو. صحابی کہتے ہیں فنظرت الى عاتق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتأثرت بهما من شدت جذبته، میں نے دیکھا کہ اتنی زور سے اس نے کھینچا کہ کائنات کے تاجدار کی گردن پہ نشان بن گئے. کیا گنا تھا؟ کیا کہتا ہے؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرلی من مال الذي عندك، اللہ نے جو تجھے مال دیا ہوا ہے میرا ہی ثابت دو. ذرا سوچئے مسلمانوں، آج ہمارے پاس کوئی، آج ہم کہتے ہیں یہ تو مقدر ہی نہیں لگئی آمدن، کیا کریں اب، گھر کو چلانے کے ان کو دیں. کائنات کے سردار کے پاس آتا ہے مرلی من مال الذي عندك، اللہ کے رسول جب یہ بات سنتے ہیں صحابہ اتنے غصے میں آتے ہیں کہ ابھی جھپٹ پڑے. فالتفت الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کائنات کی تاجدار جب دیکھتے ہیں فضحک کر مسکرا دیتے ہیں. فامر له بعطاء، صحابہ کو بلا کے کہا کہ کوئی بات نہیں، اس کو پتہ نہیں ہے، اس کو جو مانگتا ہے نا اس کو دے دو. یہ اخلاق ہمیں چاہیے. صحابی روایت کرتے ہیں زحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم حنین، حنین کے دن جب مدبیر ہو گئے مسلمان اور کافر، وبرجلی نعل کثیفہ، میں نے ایک بھاری برکم جوتی پہنی ہوئی تھی، فوضعت رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پاؤں کائنات کی تاجدار کے پاؤں پہ آ گیا. اللہ کے رسول نے کیا کیا صلی اللہ علیہ وسلم، فنفحنی بصوت بیدہ نفحة، کوڑے کے ساتھ پیچھے کی اور کہتے ہیں بسم اللہ، اوجعتنی، بسم اللہ تو نے مجھے تکلیف دی ہے. صحابی کہتے ہیں فبت لنفسی لائما، میں ساری رات رو کر گزارتا ہوں کہ میں نے اللہ کے رسول کو دکھ دیا ہے، کہیں میرے بارے میں کوئی آیت نازل ہو جائے کہ یہ کافر منافق ہو گیا ہے. جب صبح ہوئی میں ابھی ڈر رہا تھا، فلما اصبحنا اذ يقول الرجل، ایک آدمی کہتا اين فلان، کہاں ہے وہ شخص، میرا ہی نام لینے لگ گیا. میں نے کہا بس هذا والله كان مني بالامس، یہ وہی بات آ گئی جس سے میں ڈر رہا تھا، کوئی آیت اتر آئی ہوگی کہ یہ کافر منافق ہو گیا ہے، اب کیا بنے گا. کہتے فانطلق وانا متخوف، میرے بھائیوں میں جا رہا تھا کائنات کے تاجدار کی طرف اور میرا دل خوف سے لبریز تھا کہ اب کیا بنے گا، مجھے پتہ نہیں کیا کہیں کائنات کے تاجدار. جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گیا تو اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، اوجعتنی بالامس برجلک، تو نے اپنا پاؤں میرے پاؤں پہ رکھ کے مجھے تکلیف دی تھی، دی تھی نا، فنفحتک بالثوب، میں نے ہاتھ سے نہیں پیچھے کیا تھا، کوڑے سے پیچھے کیا تھا، فہذہ ثمانون ناجہ، یہ 80 اونٹنیاں لے لو اور مجھے معاف کر دے. اللہ ہم سب کو بھی ایسا اخلاق دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ انی انظر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يحكي نبيا من الانبیاء، میں اللہ کے رسول کی طرف دیکھ رہا تھا اور وہ رو رہے تھے اور ایک نبی کا قصہ بیان کر رہے تھے، یعنی اپنا ہی، وهو يمسح الدم عن وجهه فضرب قومه فادموه، اس کی قوم نے ان کو مارا، اس نبی کو یعنی کائنات کے سردار کو مارا اور ان کا خون بہنے لگ گیا. فهو يمسح الدم عن وجهه، اپنے چہرہ انور سے خون کو صاف کر رہے تھے، بد دعا نہیں کر رہے تھے، کہہ رہے تھے اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون، اللہ یہ میری قوم جانتی نہیں ہے، ان کو معاف کر دینا. میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے اخلاق کو بلند فرمائے، اور اگر کوئی ذاتی دشمنی ہے کسی کی تو اس کو اللہ کے لیے معاف کر دینا چاہیے. اور اسی میں ہی جنت ہے اور اسی میں ہی دنیا میں سکون اور طمانینت ہے. اگر آپ محسوس نہ کریں تو مسجد میں وعدہ انسان کرتا ہے تو مضبوط رہتا ہے، وعدہ لے لینا چاہیے کہ آج جتنے کے ساتھ ہماری کو رنجش ہے معاف کریں گے. سب ساتھ ہی وعدہ کر سکتے ہیں. لو جی میں بھی وعدہ کرتا ہوں جی کہ الحمدللہ میرے ساتھ تو کسی نے جاتی کی نہیں ہے, میں سب کو ہی معاف کر دوں گا. جو ہاتھ کھڑا نہیں کرے ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اللہ آپ سب کو بلندی دے دین کے اندر, آپ کے گھر بار میں برکت فرمائے. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من سجى الدنيا وعذاب الاخره. اللهم احفظنا بالاسلام قائمين, واحفظنا بالاسلام قاعدين, واحفظنا بالاسلام راقدين, ولا تشمت بنا الاعداء ولا الحاسدين. اللهم اغثنا, اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. اله العالمين هم والنعمة عطا فرما جو تیرے نبی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر کو فرمائی تھی کہ اے ابن عمر یاد رکھیں جب چار چیزیں تیرے پاس آ جائیں تو دنیا کے اندر تجھے کھانے کا لقمہ بھی نہ ملے تو ڈر نہ, تمہیں ڈر اور خوف نہیں آنا چاہیے. وہ کون سی چار نعمتیں ہیں؟ صدق الحدیث, بات جو ہے وہ سچی کرنا, حفظ الامانہ, امانت داری, وخلق حسن اور اچھا اخلاق, وعفت مطعم اور کھانا حلال. اللہ یہ چاروں کی چاروں نعمتیں ہمیں عنایت فرما. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان, اللهم انصرهم نصرا عزيزا, اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم, وعليك بالنصارى ومن ناصرهم. اللهم ارنا فيما عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. سبحان ربك رب العزه عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.